Zabłysła gwiazda szeryfa znak. W zaroślach szmer to banda zbirów czai się tak. Źrenicą czarną patrzą w siebie lufy dwie. Papierowe miasto pali się. U wrót czterema kopytami zarył się koń. Zarobił kulkę Bill, gdy bez śmiała się doń. Ten western przecież dobrze z życia każdy zna. Gdy szczęście blisko, to zza węgła pada strzał. O szeryf, szeryf, o lelele, do ostre sięgnij i pokonaj moce złe. Bo dobro trwalsze jest od skał, a wszystko zło przepada, gdy twój zakrzmi strzał. Niepotrzebnych drętwych mów przyzywa zimnym blaskiem neonowych łun. Na rogu ofiar i obrońców bar salun. To banda pije, wszak ich znasz. Patrz jak fałszywie się uśmiecha każda twarz. Ty razem z nimi brzęknij w szkło, czekając na szeryfa, co wypleni zło. Gdzie jesteś, szeryf? Gdzie, gdzie, gdzie? Nie pozwól nam do końca rozczarować się. To przecież dobro trwalsze miało być od zła, a nocny mrok miał krócej dbać o światem dnia. Szeryfów nie ma, nie, nie, nie, nie, nie. Nie zaćmią złote kolby, banda naprzód prze. Cierpliwa kropla drąży skały złom. Tornado wyje ciemną nocą, chwieje się dom. Gdy się nie cieszysz życiem, to się śmiercią ciesz. A kiedy błysną światła, zmilknie kamer szum. Spójrz na ulicę, to szeryfów stąpa tłum. Obejmij dłonią kolbę, palcem zmacaj spust. Bądź czujny, nic nie mów, ani pary z ust. Choć nawet zegar dziejów bije smutny ton, to twoje serce prawdę mówi, a nie on. O szeryf, szeryf, trzymaj się. Tak bardzo dobrze nie jest, ale nie jest że. Pamiętaj bez zbytecznych słów, dopóki żyjesz, możesz palić znowu. O szeryf, szeryf, trzymaj się. Tak bardzo dobrze nie jest, ale nie jest źle. Pamiętaj bez zbytecznych słów, dopóki żyjesz, możesz walić z obu lufów.